Βλέπω όμως, Γιώργο, έχεις ταιριάξει λίγο τα γούστα σου με τα γούστα της εκπομπής, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, παιδιά. Προτιμούσα να κινηθώ στο στυλ που έχετε χαράξει από την πρώτη σας εκπομπή. Και βασικά τώρα περάσαμε σε ένα κομμάτι, το Dream Theater, που λέγεται Through Her Eyes. Ναι. Στο οποίο οι theater ξεφεύγουν λίγο από το τεχνικό τομέα όπως τους έχουμε συνηθίσει. Το progressive, ναι. Το progressive. Και πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, διότι έπαιξε πρώτα ρόλο το συναίσθημα και μετά η τεχνική. Ακριβώς. Πάμε να τα ακούσουμε. I'm learning all about my life. by looking through her eyes. And as her image wandered through my head, I wept just like a baby as I lay awake in bed. And I know what it's like to lose someone you love, and this felt just the same. She wasn't given any choice. Desperation stole her voice. I've been given. Σημειωτέων ότι η μπάντα που ακούμε, η Dream Theater, είχαν έρθει να παίξουν live στην Ελλάδα τον περασμένο Ιούλιο στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις του Beach Volley. Στο G-Fest δηλαδή, που γινόταν παράλληλα με το Rock Wave το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Ρε μάγκες, τι τα λέτε όλα αυτά, αφού κανένας μας δεν πήγε. The door has opened wide. I'm turning with the tide. Looking through her eyes. Ooh, ooh, ooh, ooh, Λοιπόν, παιδιά, φίλες και φίλοι, τώρα περάσαμε σε κομμάτι Rory Gallagher, live εκτέλεση του Shadow Play. Εντάξει, τι να πούμε για αυτόν τον κιθαρίστα, τα έχει λιώσει όλα. Είναι αυτός και δύο-τρεις, μεταξύ αυτών και ποιος, Γιώργο? Ο Wild και ο Hendrix, νομίζω. Έτσι, έτσι, άκου τα μάκη, άκου τα. Πάντως και αυτός είναι ένας κιθαρίστας που μας άφησε νωρίς. Αλλά ήταν αρχηγός, αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Το ποτέ δεν το άφησε πολλά περιθώρια, δυστυχώς. Τι να κάνουμε. We'll be right back. Μου φαίνεται ότι ο καλεσμένο μας ο Megadeth θα έχει ξενερώσει όλα σήμερα. Θα τον κάνουμε μόνιμο εδώ πέρα λίγο. Μακάρι να γίνω μόνιμος, παιδιά. Για πες. Θα το θέλα. Τι έχουμε τώρα? Τώρα περάσαμε στην αγαπημένη μου μπάντα, τους Iron Maiden. Και βασικά είναι ένα κομμάτι από το Fear of the Dark, το Afraid to Shoot Strangers, που γράφτηκε και το 1992 για το πόλεμο του Ιράκ. Και ο Ζάκ έχει γράψει τα βιβλία για το Ιράκ. Ναι, μόνο που ο Ζάκ τα έγραψε υπέρ των Αμερικάνων. Εντάξει, μωρά, στο Ζάκ ήσυχο τώρα. Ηρεμήστε. Υπάρχει και μια διαφορά. Ηρεμήστε τώρα, να ακούσουμε το κομμάτι. Το κομμάτι. Κομμάτι, όπως ακούτε, είναι πάρα πολύ σοβαρό και το αφιερώνουμε σε όλους τους αντιμαϊντενικούς. No reason and no more to say. Και ναι, με τιμή σας ανακοινώνω ότι σήμερα αναδείχτηκα ο Μίστερ Σαρδάμ και γουστάρω. Αφού είσαι τρελούμπας. Αλλά ας περάσουμε σε ένα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα. Δημοτική ραδιοφωνία Τρίπολης. Και αρχίζουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας δυναμικά. Έτσι είναι, Πέτρο. Διάλεξα Metallica από το SNM και Fuel. Μια η πρώτη απόπειρα της μπάντας να παίξει με συμφωνική ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο. Michael Kamen, που δυστυχώς και αυτός έχει πεθάνει. Και είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό κομμάτι και μια πάρα πολύ ωραία εκτέλεση και από τη συμφωνική ορχήστρα αλλά και από την μπάντα. Δεν τα λένε. Νομίζω όμως πως έφτασε η ώρα να αρχίσει η ανάκριση. Έτσι δεν είναι, Μίτσο? Συμφωνώ απόλυτα. Για να ανάψει τη λάμπα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Αν ήσουν DJ σε ένα πάρτι, ποια τρία κομμάτια θα επιλέγατε? Θα επέλεγα από Black Sabbath το Black Sabbath, το μόνιμο. Αμάν. Θα έπαιζα από Judas Priest το Victim of Changes. Και φυσικά Σώτης Βολάνης. Πολύ μουσικά βλέπεις. Yeah. felt pretty good. Περάσαμε σιγά σιγά στο Jester Dance από In Flames. Σε κάτι τέτοιες μπαλάντες σπάνε τα κομμάτια τους στους δίσκους τους, τα έτσι πιο δυνατά, και μας τρελαίνουν. Ταρατατζούμ, ταρατατζούμ, και ήρθε η ώρα για τη δεύτερη ερώτηση. Ωραία. Τι θεωρείς πιο επικίνδυνο, ένα σχιζοφρενή οδοντίατρο ή μια γοητευτική γυναίκα, αλήθεια? Μα φυσικά τη γοητευτική γυναίκα. Μπορεί να σε στείλει αδιάβαστο. Πω, τι μας είπε. Μας πέθανε. Περάσαμε σε μια μπάντα η οποία έχει μια πολύ μεγάλη φωνάρα, τον Μπλάκι, έτσι τρελέ Γιάννη, με το τραγούδι Cries in the Night, Wasp. Απολαύστε το. Thank you. Megadeth. Ήρθε η ώρα για την τρίτη ερώτηση. Αλήθεια, τι θα προτιμούσες να ήσουν, τυφλός ή κουφός? Χτυπά ξύλο βέβαια. Κάτσε ρε παιδί μου, εντάξει. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, θα προτιμούσα να ήμουν τυφλός για να μπορώ να απολαμβάνω τη μουσική μας. Πω. Με το Angels από Within Temptation. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση κανονικά. Αλήθεια, ποια είναι η καλύτερη συναυλία που έχεις πάει ποτέ? Α, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Σίγουρα θα πω στο Rock Wave του 2000, στο ΑΚΑ που είχε γίνει, με τους Judas Priest, τους Megadeth, τους Cradle of Filth, τους Savatage και τους Rotten Christ. Καλά, η Cradle of Filth, άμα δεν ήταν, καλύτερα θα ήταν. Καλά, σίγουρα, αλλά εντάξει, δώσανε πιστεύω έναν άλλο τόνο στη βραδιά. Πάντως ήταν μια πάρα μα πάρα πάρα πολύ ωραία συναυλία. Fragile Dreams από Ανάθεμα, ένα ειλικρινά υπέροχο κομμάτι. Αλλά αν θυμάμαι καλά, από τότε του έχει δει live εσύ του Ανάθεμα, έτσι. Ναι, του είχα δει τον περασμένο Μάιο. Τι να πω, 2,5 ώρες. Παίξανε οτιδήποτε ήταν αναγκαίο για να μας ρίξουν τόσο χαμηλά, με μια μπύρα και ένα πακέτο τσιγάρα στο χέρι. Και σημειωτέων, νομίζω ότι ήταν και 2 μέρες πριν κλείσει οριστικά ο μεγάλος ιστορικός χώρος του Ρόδων. Ακριβώς, ακριβώς. Ο οποίος τώρα βρίσκεται στο Club 22 στο κάτω μέρος. Πάντως είχε happy end. I trusted you, I let you back in, knowing, yearning, you know I should have run, but I stayed. Αν σε προσκαλούσαν εξωγήινοι στον πλανήτη τους, θα πήγαινες? Κοίτα Πέτρο, θα πήγαινα για να φύγω από το δικό μας μάταιο κόσμο, αλλά θα πήγαινα με την προϋπόθεση ότι θα μπορώ να ακούω την αγαπημένη μας μουσική. Ωραίος. και έτσι όπως αρχίσαμε, έτσι και θα τελειώσουμε με ένα σοβαρό κομμάτι από έναν σοβαρό δίσκο, από μία σοβαρή μπάντα. Highway Star. Από το δίσκο Massive Head. Deep Purple. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά από τον Πέτρο, με εκείνα και μετά από τον Μίτσο και με όλα μαζί από τον Γιώργο, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Αλήθεια, πώς σου φάνηκε, Μέγκα? Παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να με προσκαλέσετε. Όχι, τιμή δικιά μας. Δικιά μας. Να είστε καλά. Και το κυριότερο ήταν που αφήσατε να επιλέξω εγώ τα κομμάτια που θα παίξουν στη σημερινή εκπομπή. Αυτό ακριβώς ήθελα να σε ρωτήσω. Πώς άρεσε έτσι η ιδέα μας αυτή, ο καθένας να φέρνει παρέα τη μουσική του έτσι και να δίνει μια γροθιά. Και να γουστάρουμε όλοι μαζί. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί εντάξει, εκφράζονται οι προτιμήσεις του καθενός. Και γενικότερα μπορούμε να παίξουμε πάρα πολλά είδη, να τα ακούσει και ο κόσμος και όχι μόνο εμείς. Σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα είμαστε κοντά σας την επόμενη Τρίτη 7 με 8. Γεια σας. Καληνύχτα.